سورت النساء دار دین نم دے او دا دو سورتوں نے پدین نم بانے پا قرآن کی یو سورت النساء آغا دا دے ایو سورت النساء القصرا ورطا وی وڑو تے سورت النساء دا آغی بل نم دے سورت الطلاق آغا بیا فاتح وشتما سی پارا کے رازی دا سورت النساء چلے دا مدنی سورت دے سو کوئی نہ دا سورت مکی دے او سو کوئی چنہ دا سورت تے مدنی دے راجح قول دار چنہ دا مدنی سورت تے سو کوئی دا مکی دے وے کہ یا یوحنا ناس پکرا رہے ہیں من گوئی دے یا یوحنا ناس راتل کو ضروری نہ چنہ دے خامہ خاصوی نہ دے مکی یا یوحنا ناس مدنی سورت نو کم کلا راضی او دا سورت چ دے نو دا مدنی دے نازل شوی دے پس دے سورت احزاب نہ کھا داڑے رست نازل دے اول کو مدینہ کے ابن عباس تے بول بقرہ نازل شوا د بقرہ نہ پس بیا سورت انفال نازل شو بیا د انفال نہ پس چکم دے نو سورت علی عمران نازل شو د علی عمران نہ پس سورت احزاب نازل شو داڑے نہ پس سورت نساء نازل شوی دا نو دغه سورت مدینہ کے نازل شوی دے خاجی دا خوی اغا نم شو او د نزول وقت شو بیا د دې صورت د مخ کی صورت سره هغه پنځه امور ماته استویل په صورت کې ذکر کوم ربط د یو صورت د بل صورت سره نو د دې صورت د مخ کی صورت سره سره ربط دی وای ربط دا دی چې په مخ کی صورت کې اصلاح د اخرت وا نو په دې کې اصلاح د احوال د دنیا دا نو اخرت مخ کې نو هغه مخ کې کو د دنیا احوال دیندار سترو دا رنګ په مخ کی صورت کې رد پچا باندې پنسوارا او اهل کتاب باندې نو پدې کې رد کوي پر اسمونو د جاهلیت مشرکان باندې په هغه باندې څه کوي رد کوي دغه رنګې په مخکینی صورت کې چې کوم دین په هغه کې ورته په اخر کې وي چې وتق الله د الله نه يرو په خیال مو دی نو پدې صورت کې وته په اول کې ویا یوحنا اتقوا ربکم درب له تقوا او کوي دغه رنګې په مخکینی صورت کې امور ده تهذیب الاخلاق ذکر کر نو پدی کے با دو قسم امور ذکر کر یو ده تدبیر المنزل ده کور نہیں ده کور نظام و سسٹم بسنگئی او دویم نمبر ده سیاست مدنی یعنی ده خار او ده ملک سیاست بسنگ کے اداری نظام بسنگ چلے نو پدی صورت کی ورتدا کئی نو دا ده مخ کی صورت سارا پگن وجوہات سارا دارا بچکم دے نو جوڑی گی خد دعوت دی صورت صدا نو دعوت دی صورت دا اصلاح امور المنزل پوشوی او والسیاستی اصلاح د امور د منزل او د سیاست دا کور سم کا او نظام سم کا ملک سم کا دا دغه دی صورت ته دعوه دا او دا دعوه بیانی کی پسکی پ آیت نمبر 1 کی پ وتق الله سره عنوان دے د تقواوی خود تقوا امور بقای پ کور نه کی د تقوا امور بر تخی پسکی پ ملک کی چې پ ملک کی ب تقوا څنګه راضی پ کور نه کی بر تقوا څنګه راضی دار دی صورت سره دعوه دا پ صورت کی د دې دعوی د تاکید او تایید د پاره با نلس قوانین ذکر کئ د پاره د اصلاح د کور نه نلس قوانین به ذکر کیږي ها او دا رنگی ور سره با د سیاست د پاره باز قوانین ذکر کای او پاره کې بسوی پاره کې به دوه خبرې غټې وي یو دا د سیاست چلوي نظام چلوي ملک چلوي نو په قران او په سنت باندې په شریعت باندې او چلوي اطیع الله و اطیع الرسول رابش پکې پوشکنا فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم حاکمیت او قانونیت بسوی هغه بد الله د دین وی او دویم نمبر ترتیب الجند پوشوی لخکر چکم ده فوج مجاهدین هغه مرتب او منظم چکم ده هغه بس کی هغه جوړ کی نو دا بسوی دا بل دی صورت هغه دغه وی د دې سره به دعوت صورت دعوت توحید بو سره ذکر کی شپق واره په صورت کی کلا فل لله ما فی السماوات و ما فی الارض سرا کلا فالله لا اله الا هو سرا به دعوت توحید چکم ده هغه هم تکراری په صورت کې برازی شپق واره دا به تخیم ان شاء الله دا چانته په صورت کې چکم ده نو ورتره سرا دی ورتره په صورت کې د منافقین او د اهل کتابو اغا خباثتنا و قباحتنا بمراضی او توحید با ذکر کیگی پتول و اقسام و سران رد شرک فی العبادت رد شرک فی الدعا رد شرک فی العلم رد شرک فی التصرف رد شرک فی الطاعت و فی الحکم در طول صورتنا بس کیگی اغا پا دی صورت کی اغا با سر ذکر کیگی خواه تجزیع داخل دعوت صورت شوا اس تجزیه د صورت صورت تقسیم اول دی خپل مقاصد ته خلاصه د صورت چور ته مونږ وایو اغه سړي اغه داده چې صورت دریو حصو ته تقسیم دی سوی شو دا دریو حصو ته اوله حصہ چې دا نو دا تر آیت نمبر 57 پوری ده ها آیت نمبر 57 پوری دا اوله حصہ دا او په دې حصہ کې کوم دین امور د تدبیر المنزل ذکر کړي او بیا ورپسې چې څوک په دغه امور کې خلل راوړي بی ځای مداخلت کوي کای منافقان دی او اهل کتاب دی نو دا هغه دغه بد حالات ته ذکر کړي بد صفات په دغه ذکر کړي بیا دویم قسم د 57 نمبر آیات نه شروع شي تر آیات نمبر 135 پورې یو سل 15 دیرشم پورې هغه کې بسوي هغه کې با دوه خبرې یو سیاسی خبر بویخا نظام بسنگا چلیگی اول سره بچه کم دین تدبیر الجیش مجاہدین و طولگی و لحکر بطیاره فوج بطیاره اول پاگی که جسوک نقصانات راولی نو داغی قبائح و قباستن برت ذکر کئی اغالی کتابو کمشتا او منافقانو کمشتا درم قسم درم حیث در صورت چلا اغاو بیا در 136 نمبر آیات نه شروع کیگی تر صورت تر اخیره پوری او پاغی که با زجرونی زجر خم پیجنده دو کنا بد اخلاق بد اغمال بد افعال اغا با ذکر کئی دالی کتابو چه یهودیان دیو نسوارا دی او خصوصی رد بکی پشرت تا نسواراو دا صحیح شوا دا دری حیثو تا صورت مشتمل دی دری قسم ورتوائی دری سی ورتوائی سنگ چتا سوائی بیا دا اول حیثا چه دا نو د دې بیا دا بیا په خپل په دریو بابونو مشتمل ده په سو بابونو په دریو بابونو اولنې باب چې ده هغه تر آیت نمبر 36 پورې ده ترڅو آیت پورې 36 نمبر آیت پورې ده خپله دې نیمه کې باقاعده باب برابرېږي په دې باب کې څه دي نو په دې باب کې خو اول د صورت دعوا او داغي دلیل ده او هغه تمهید ده تسلیمول ذراتون کو قوانین ہوتا او بیا داغینا پس کوم دین نلس قوانین ذکر کی سورہ قوانین نلس قوانین بس کلب یو قانون یو دفعی کلب کی شقونه وی نو هغه بیا تفصیل وار ال ذکر کو کوته مکنه خلاصو ایده په وخت لگی نلس قوانین به مکه راضی په اول آیات کی خو صرف دغه دعوه ده او دغه تمهید ده او منلو د چاته د قوانین ته دغه نلس قوانین ته اول تاسو ګوره بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الناس اي خلقو دا يا ايها الناس دو سورتونو پستر کي راځي يو براجي د سورتي الترازي سورته النساء ادا دغه حج پستر کي او يو دلته کي د سورته النساء په اول کي راځي په سورته النساء کي څه بيان دي اول د قران دي نو د انسان ابتدا بيان دي د تخليق نه شروع کي خلقكم من نفس واحده دا اور پیدائش نہ خبر شروع کی او پس صورت حج کی چه بیان نو غبی اخر طرف تا دے نو ال تو بیا انسان اخر بیان نہیں یا یوحنا اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیء عظیم زلزلہ قیامت دیر لوی شے دے بس بیا قیامت خبر لال شے اخر دے انسان نے بیا کرتا نو دا سوال یا یوحنا اے خلقو اتقوا ربکم طول خلق تے خطاب کو ما تا سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے دے نور انبیاء علیہ السلام یا قوم خطاب او دے دے خطاب یا یوحنا الناس تے طول خلق تا اتقوا ربکم تقوا او کی یراو کی در خپلنا دے خپل رب نا یراو کی پدی آیات کی راجوا پیری راوری پبارہ دس کی پبارہ د ظلم د یتیمانانو کمزور خلقو کی ف کمزور خلقو باندې ظلم مکه و الى الله نو یریږي ها رستور روان دی الذی اغذات ته دا دلیل د دعوی دی الذی چ اغذات ته خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د یو سړی نه د یو نفس نه د یو سړی نه پیدا کړی نو ټول یو شی ولی بعد په بعض ظلم کوي تاسو خو یو بدن یی یو بدن خود پچا کسی دا سره دا نکی چی یو عضو سر ظلم شروع کی و خلق منها زوجها او پیدا کری دا دی نفسنا زوجها دی بی دی نفس دا دی نفس دی بی دی شخص بی بی چی کم دن آغا دن پیدا کری دا پس صحیح حدیث سر ثابت تا چی دا گسی پختین اللہ تعالی پیدا کری دا بس آغا با حدیث کرا غلی دی و بس منهما او خوارکڑی دی خوارکڑی منهما د دی نف د دی دوار د دی خزی او خاوننا رجالا کثیرا سڑی دیر و نساء کثیرا او خزم دیری خو رجال سره دیر کثیرا نوی خو نساء سره دیر نوی تا سو خیال دی نساء سره دیر نوی ذکر داد عرب طریقه لتی تاکید ذکر کئی نو یو سره ذکر کئی فضو او که غدویم سرم مراد وی و نساء کثیرا او خز دیری واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ويريغيد الله تعالى الذي اغذات تساءلون به تتاسد يوبل نسوال كوي به فنم دا غباندي دا غفنم بان سوال كوي مال دا الله پنام دا شيراكا نو دا كوي كنا يا سنگدي يا بازي چنا دات باب متفاعل دي خو پمانه دا مجرد سره دي نو بیا باز اي دات واتقوا الله ويريغيد الله نا الذي تغذات تساءلونا تسألونه تاسو سوال کوي داغه نفي حاجاتكم فحاجتن خپلوکي خپلو حاجاتو کې داغه سوالونه کوي والارحام او والارحام څنګه دي نو بعد وی چې دا والارحام چې دا عطف ته په الله باندې نو واتقوا الارحام او ويريږي الارحام قطع الارحام د کټ کولو د رحمونو نه سل رحمي مکټ کوي یو مان دادا یو مان دادا سل رحمي مکټ کوي دویم قول دار چې نه دلته کې دا بس ختم شو واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام وسل الارحام او په واسطه کې رشتہ داري په واسطه کې دیما دریو مان دادا چدا اول ارحام کوفیان وای دا عطف ته پدیهی ذمیر باندی در دی بیلان داخل ده کته وای چې منصوب لیدنه وای دا منصوب ده پنزع ده خاطس سره چې حرف جر حذف شي نو بیا دا منصوب شي صحیح شو نو ول ارحام تاسو سوال نه کوي به پنوم ده الله ول ارحام او پنوم ده رحمونو باندی پنوم ده رشتہداري یله کرا کنه تر بو دینه پوښ وی سوال کوي کنه پدی طریقه باندې پدینوم باندې خلق دا کوي سوال کوي نو ځکه ان الله کان علیکم یقینا اللہ تعالی دے پتا سو باندے رقیبان نگرانی کون کے اللہ پتا سو نگہبان دے نگرانی کئی ساسو اعمال گوری ساسو اگر کردار گوری ساسو ظلمون گوری اس طرح مخنہ تنبیہ در پر گورا یو طریقے دا درکا سید اللہ نہ ہو ڈر سا پیدا کرے اللہ تعالی امد اللہ قانون منا یو داد چت پیدا دے چانے یو نفس نا نو ٹول یو شے نو ولی مطلب دار چت دے بعد دے بعد سر ظلم کوی مکوی بل خبر دادا چہ گورا فرشتہ دار وانی تے ظلم کے اعلان کے رشتہ داری کو خلق تے واسطے کئی کٹ کئی نا نو اس تے قوانین شروع کئی خ اولنے قانون سدے رفع الظلم عن اليتامى دے یتیمانان نہ ظلم کوتا کول خ دا دغه طریقه جاهلیت کې رسم دا ما تاسو دا اصلاح د رسوم د جاهلیت د جاهلیت دا غبد رسمونو اصلاح کړي په جاهلیت کې رسم دا و چې هغه به څه کار کو هغه به یتیم ته مال نه ورکول نه بالغ به چې هغه به ویلي وی میراث د چاره پاره له لمن طعن بالرما چې څوک نیزه او توره چلولې شي وجب الاموال او مال غنیمت را جمع کول شي مطلب بالغان او خلق لرا او سړول د میراث کی تصور کو د خدو نشتره او د ماشومان نشتره د دوی پکې ایسی نشتره الله او اجازه لم مکوي و اتل یتاما اولنه قانون دی او ورکوي یتیمانانو ته اموال هم مال نه داوی مالونه ورته ورکوي ورکوي خدا دې پر ودا وای چې پس د بلوغ نه ذکر است را روان دی یوسف احادی نابالغ ماشومان اغه ته به نه ورکي نو پس د بلوغ نه ولا تتبدل الخبيث بالطيب او ما خلی تاسو اے ماخل یو د تبدل دو معنی کوم خا یو د استبدال معنی کوم ولا تتبدلوا او ماخل ایتاسو الخبیثا حرام مال بالطیب فبدل د حلال مال کی اے تلاش چلو کی تخفل حلال مال فریک دی کو دی یتیم مال را پټ کینو دا کو حرام دل الله بندا دا مکو دا کار مکو صحیح یو معنی دادا دیو معنی دادا ولا تتبدلوا او مبدلوا ایتاسو الخبیثا قبیث مال اس د خبیث معنی اول حرام کړي وا د طیب معنی نه حلال کړي وا اس دیو معنی کوم ولا تتبدلوا او مبدلوا ایتاسو الخبیثا اگر دی مال بالطیب پکارا مال باندې خپل داس چلو کی خپل غنم راوالی چې غټو چنجو خوړل دي پوسو کنه سو کی انده مونږه دې خو یو شی یو نو پوسو هغه چلو کی هغه یتیم په مال کې لري یتیم دا غنم راواخلی وې دا په حال بدا سکو دا مونږه ځان له وړکو نو دې تاسو دا یو معنا څه ده تبديل یو معنا دې استبدال ها ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا او مخري تاسو اموالهم مالونه مالونه دې یتیمانو الى اموالكم الى مال د معاصره دې مع اموالكم يوم على داشوا دا غي د مال سره غټ د خپل مال سره غټ یو دا مان دا دیو مان دا ولا تاكلوا اموالهم مخري مالونه د یتیمانو مذمومتن الى اموالكم په واستکری شوی مالونه خپل وتا اے داس چلو کی کنا چې دا غ مال راواخلی د یتیم و یرا ته چل سبا جدا جدا فخوفو گڑ دے کو نو گڑاول کو منا نو ال تسوره بقره کی تیر شو وین تو قالتوم فاخوانکم داس تاسرون دی کتا تی گڑا وئی خو تی دے دیره پارا گڑے چ اور گزر دنا ڈی رو پرم نو داس چلو کی چدا واخلی لسی ر وڑخ پل کے او لسی ر دان داغ کی او غ سر گڑا کی و یو دے بے خرون اگ یو سر دے او تل اس طرح پپور کی نو داس جاتے کی اللہ وئی جام کوی انه کان حوبن کبیرہ یقینا دے دا کارو دا خورا مال دے یتیم پڑل چ دی کان حوبن کبیرہ راد دا گنالوی حوبن کبیرہ اسمن کبیرہ حوب تحوب پا اصل کے سویل کی زجر توئی او دا دا اوخ رتلو تا اوخ چی رتی کنا اغیط تحوب مطلب دار دا پا معاشرہ کم دیر خلق بدگنی چیسا دا غریب او دا کمزوری مال خوری نو دا اول قانون شخا اس دویم قانون دویم قانون دے دا دا دا دا دویم آیات کی دا دریم آیات کی دا قانون دے نهی عن الظلم فی نکاح الیتاما پید یتیمانانو جنکو پنیکا کی تا ظلم مکوائے دا دین ازانو ساتا خواہ دا دین ازانو ساتا او دا تا چلو دا پا عربو کی دا دو دری طریقی وی غطولو تا دا عمر دے یو طریقہ دا ام المؤمنین پا روایت کرا غلی دا اگا دادا چی دوی با دا چل کولو چی دوی با دا یتیما جنی بیسوا اگا بے پا کفالت کے وا اور دا اگا با وکنا سی قبلہ کی بسو کوا اگا با ساتلا نو دا اگی سر بے نکاو کرو فدینیت پہ لاغی سر نکاو کرو چکا فدیزہ ہر قسم ظلم کم سو کرا نا پختنا نشی کولی خوشکا نا نو یو دا دے نو دا اگی خلقتم خطاب دے دویم بدا سی قسم خلق راشی چی اگی بدا سی چل کولو چی پا عام خلق خضبان بے ظلم کولو پا یتیمانانو بے نکولو نو اگی تاو جا خیر تاس سکو یتیمانانو کوئی پوشوی نو دا دوارا قسم بانی رد دے و ان خفتم کچرت تاسو اندیخمن یی دا خفتم مانا خوف مانا دیده کسلا اندیخمن دا پیتبار دا مستقبل سر تاسو اندیخمن یی اللہ تقسطو دا عدل نکولو فی الیتاما پا بارا دا یتیمانانو کی چه مانا پا دا یتیمانانو جنکو پا بارا کی عادل برانو نشی نو سو چلو کئی فن کی حو یتیم سر ظلم کی نو فن کی حو نکاح کوئی د نور خود سر ما اغطاب لکم چی حلال جستا سو ده پارا من النساء ده خودنا مزنا دو دو و سلاسا دری دری و رباع سلور سلور سوشو دا بیا تاسو ده پارا اقوات نور مطلب داره که پا یتیم در نظلم کیگی نو خیر ده نور خودو کا نور چکی نو بیا که دو دو که که دری دری که که سلور سلور که پوشوی دیدہ کی دا مسنا ثلاثا ربع ردی معنی پا پختو کی کسی کی دو دو دری دری سلور سلور کا نا خدا معذور لفظ دے پا لفظ کی خود دو دو وی لکی کی خمرات کی دو وی تیشوا او دری دری وی لکی کی خمرات کی دری وی دانا چشپا دوی سلور سلور وی لکی کی خمرات کی سری سلور دی او دا وو دا جمع دا پارا نخوا شیگان و بعضی خلق سکری دی اگر وی دا وو دا جمع دا پارا دی نو دا برا جمع کی دو سلور جمع کنش پک شوی او وطر بیا سلور نور جمع کانا دا دغه دوا او دری او پنځش او سلور نه شنو وینا که دسې دا غلطه خبره ده په اعدادو کې چې سړی وای کنا کم و را ولی او را ولی نو هغه کې د جمع معنی نه مراده هغه کې د جمع معنی نه مراده نو مسنا و ثلاثه و ربع دوا دوا دری دری او سلور سلور او د ربع نه عرب بیا بر دغه نه وای معدول لفظ نه وای خماس نه وای ها خماس نه وای ځکه دا سلور باندې ودولو چې مطلب څنګه دا عادت کړي وای ختميږي نو دغه چان کی مطلب دار ہے کہ تب ہم ندین آقوان ندین ظلم بیا نور نکیت نور سلور نزیات خلیبہ نکیت داوشو اس فا انخفتم کچر تتاسو اندیخمن یی اللہ تعدلو فا عدل نکولو بانی چه مالا با عدلو نشی نو فا واحدتن بیا یکی فن کحو واحدتن بیا یوخذو کئی لیکن تیب شرال اشاری اللہ بخی اغبا چه مانکو لی فا انخفتم کدیر بغیرتوی اللہ تعدلو فواحدتن نو بیا تو کئی بیا یوخذو کئی نو دا یوخذو زمونگ دخا فوشوی نو دا بیا فدغ صورت کدا بہر حال خودی صورت کے چه عدل نشکول نو فن کحو واحدتن بیا یوخذو کئی او ما ملکت ایمانکم یا اکتفاو کئی ما پا اغوین زبان لی ملکت ایمانکم چه مالکانی دی خلاص نستاسو پا جہاد سرا پا جہاد کی دیوین زرا اسی دی والچا را اسی تا غست دا نو پا اغی اکتفاو کا خیر دے پوشوی اغی اغزان سرا اساتا نو دا تو خواه نو دا خطاب اغا خلقو تشو چه کم خلقو اغی بپا چا بانی پا یتیم بانی بے ظلم کولو دویم قسم خلق ما تاستووی یتیم بے ساتلا نو پاورتن کې په ظلم کولو خو کني کا به وسره وکړو نو بیا په ظلم نه کولو نو هغه ته سوې هغه ته وایي چې کني کا کوي د یتیمانو سره په دې ځای باندې منکرین حدیث وایي وایي دا خذ صرف یو رواده صرف قضه یو رواده یو حدیث منی نه نو کته ته چې دا آیات وایي نه دا فقط د یتیمانو په اړه کې یتیمانو دعا درې سلور مروادي خو لیکن غیر یتاما خذ چې دي کنه وایي هغه صرف رواده یو رواده نو دا سړي علاکت آیات مطلق تدافن که حو ما طاب لکم من النساء ویدی من الیتامه ندی ویدی خواه پوشوی وی دا اجازت شده خدی ذالک ادنا دا ذالک ادنا دا عدد چلی دا سلور کول ادنا دا نزدیدی اللہ تعولو اللہ تجورو اللہ تظلمو چه تاسو با ظلم نکوی اول ستوی لکی گی میلان الی الظلم توی لکی گی پوشوی دا رنگ معنی دستی قلوم راضی اللہ تعولو اللہ تسقلو تاسو بس درمی گئی نا پوشوی تو دیر زیادی که دی سالور نبر اللہ شی نو بیا با دربانی دیری شی بیا با دربانی درموال را شی اللہ تفتقیرو معنی راضی چه تاسو بس محتاج که گئی نا خدا عول یو معنی ابن کثیر کرده اللہ تعولو اللہ تکسر العیال علیکم پا تاسو بانی با عیال ندیری اس دعیال سمانا لن دعیال مانا گوری پا عربی که صدا سقل و بوج ده بوج با دربال ندیره گی دا اسانی رالا ندوی که دعیال مانا سوا تا خاندانی منصوب بندهی والا وی اللہ تعولو دعیال وی اهل و عیال تا وی نوی دا اولاد بم ندیره گی نوی بور اولاد مدی رو وی کن قرآن و موچه اولادو مدی رو وی پوشوی نظالم تا دا خطا خپل مانا جوڑا کلا یو خبر خدا دا دویم خبر دا چه مونگ تیویلی چه در سلو رو پوری دیره وی پوشوی نسلو رو که اگه که سور دیره دو دیری گیری دا غینا برا سمزا نظال خود قرآن جازه در کلا دا دویم قانون شو دریم قانون خا و آتون نسا اصدقاتهن نخلا دریم قانون دریره نچورو کی گیو دا قانون سره نهی دا دسنا د غصب کولو د محرونو د خزونه چې خزونه ته مہر بونیسی نو دام په کمزور خلکو ظلم ده کنه دام په کمزور خلکو ظلم ده نو دارته دریم قانون ده و اتو النساء او ور کوي خزوتا صدقاتهن محرونه دا وی نخلتن طبیعت سره ور کوي بعد وی نخلتن په معنی د واجبتن سره دی واجب ور کوي دا در باندې واجب دی دلته کې مہر تسوی صدقه و توبی خاص صدقه مطلب دالو یا صدقه دا بیا په ضمیر دال سره وی ځکه چې دا صداقت پیدا کوي په زړه کې مینا چې کوم دغه پیدا کوي د خدیو د خاون فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فان طبن لكم کچرت دوی خو کچرت دوی زړه خو شي ستاسو نه کچرت دوی خوشا چیز داتنا عن شیئن دا تبنا بیام دا غد متزمن دا معنی دا عفو لرا یعفونا عن شیئن او بخنا کئی تاستا دا یوبرخی من هود دا مهرنا نفسا فزر سرا نفکلوه خوری بیا دا مهر هنیئن پا خوشالی سرا او مریئن خواهزمیدون که بیا خورا زکا چه بیا سده دا بیا مطلب دا دے خسن عاقبت سرا دا بیا تارا پارا چکم دنو حلال شو دا ببل رسم با یو رسم خدا گو چه چا مهر نور کولو دویم رسم داوی چه ندا مهر ور کول واجب دی او خز بلکل نشی ماف کولی که دا خز خوخو می که نا پا خز دا نشی کولی چه تا تا مهر ماف کی نو قرآن وی چه نا کولی چه فا این تبنا لکو من چه این که چر تدوی خوشال ویستاسو نا عن شه این او بقی تاستا یو شه من هود دی مهر نا نفسا پخپل زرسرا دا نا چتی تے چل چل پ دوکا دوکا کے روپے سکے اگر تے غلی گون جیب تک نہ دا کار بنے کی فقلوه نخری دغه مہر ہنی ان تو خوش علی ترا مری ان خوا ہزمی دن کے قال می دن کے دار تے مطلب دار مری کے دمن خلخا مری ان مری دغه تے ویدہ قرا کا نہ علی توئی تے مری کے دمن خلت یرا دا بو سنگ سنگ وینا بس جائز دے پرے ولا تو تصفها اموالکم سلورم قانون دے دي قانون توي حجر على الصفحاء فشيخة كيو تسوي حجر على الصفحاء فكمقل خلق باندي پابندي لگول چه اغيل ومال نور كي خا اس يتمانان دي تاتا فاتشو وري رونا دي دي یاد قرأيون دي هر چه دي خو تاتا فاتشو او دغا يتمانان چه کم دي نو اغي کشران دي لا بلوغ تا ندي رسيد دي کما قل دی پدغه وخت ته ولګي او غي ته خپل مال ټول ورکی نو هغه بی ځای خرچ کی نو دا کار باندې کی الله وای ولا تو تصفها او مور کوي کما قلتا کما قل نم دغه مراد دي خام مبذرین چې کوم فضل خرچ کی اموالکم مالون استاسو استاسو مال نه لکه خپل مال وی ولا مور کو خیال دې نو دا هغه مال بنور کی خپل مال بنور کی نه نه دې مطلب دا دې چې دا هغه مال دا څه وګڼه دا کاستا مال داس افادت او کدا نا چه تیلات او غرده چه بس واخله ها اغی زایه کنو دا کار مکوا یو داره چه اموالکم یتیمانان تخفل مالونم داس موار کوئی چه بس اغا فود اغا بانی عدد کی چه اغا ملموینی نو بس اغا تولاری بیا دا کارم مکوئی خدی اللتی اغا مالونا جعل الله لکم چه جوڑ کردی اللہ تعالی افتاس دفار دا اغا مالونا قیامن سبب د جوان سبب د جوان د تعالی تعالی ګرځولې دي ورزقوهم او رزق ورکوي دوی ته فیها په دغه مالونو کې اوس چاوي چې نی ورکوم ولنه دی د لوګینه ملکم نه وي دلته په فراق ورکا وکنه وقسوهم او جامع غندوي دوی ته وقولو لهم او وای دوی ته قولا معروفا وینا نرما وینا نرما ورته څنګه وای دا څه نه چې ندر کوم دل او زدا دا زماشو دا نه نه بچی در کوم به در خدا څلله چې درګه تلا وډکه هغه به غواړي ته بوته وای نه خیر دی درګه بیکم داستا مال دے خلے کندا خواج تلا معشومی در کوم بے درا داشو پینزم قانون و بتل الیتاما او از میخ کوی پے یتیمانان وباندی حتا تردی پوری اذا بلغ النکاح دیتوی دا پینزم قانون دے تربیت الیتاما للمعاملات یتیمانان تربیت کول دی معاملات دے پارا و النهی عن الظلم او فاغی بانی دے ظلم نہ من دے پینزم قانون شو و بتل الیتاما او از میخ کوی پے یتیمان انو باندے حتا تردی پوری اذا بلغ النکاح چکل اورسیگی دی وقت نکاح تا مراد تے وقت نکاح دے نکاح نا مطلب دے دے نکاح جو گشو یعنی بلوغ تورتی رکھا کہ بلوغ تورتی دے خلی سارے بلغ النکاح ہوئی بلوغ ترتی دل تے بلوغ دے نکاح زکو ہوئی کہ مطلب دا دے سنگا معصوم بلوغ تورتی دے بعد دے نکاح جو گدے نکاح تا کوا دا نہ چلے گندا کرو دے کھٹو کو سب دو ہن تے سی دے در دیر سا سال یہ تو کال پوری دا کی نو اگا نہ کھا حتا تر دے پوری دا بلغ نکاح تے خفن سیما دے پولیس دے ذمہ یاد کر تے چورا سی کی دی وقت نکاح تا ف ان انستم منہم رشدن نو کچر تا تو معلوم کمین ہم دے دینا رشدن کو یا پسودا سودا کی پسودا کی دے پوئی دو او دے تپتا تا تے راو پہ امتحان دے پیو کلو روپے دی وتا ورک نہیں پدے بان دیو پیرنی ما بازار کے سودا اوکڑا پتر تو لگی دے نہ سالے پوئے دے ذہن کار کئی پوں پر پو پوئی گی تو چ پوئے دے فدفعو الیہم اموالہم نو ورک وے دیتا مال نہ ردی ددی مال نہ بیا دیتا ورکئی ولا تاکلوها او مخری مال نہ ردی اسرافن پتجاوس کے اسرافن پدا کے حال کی تجاوس کو ان کی اطاعتو و بدارن او پبڑے سراے دیڑا کے جلدی کے دسر پارا این یکبرو چی دوی بلویشی دلوی دو دوینا چی سبارا لوی گی پختنا بیرانا کئی داشت زر زر سکوا بس حرف کا وی خرا اللہ وی دا کار مکوا و من کان غنیین او سوک چیوی بی حاجتا و استوائی زد یتیم مال ساتم یتیم پتے دے غد کرم دا مال ساتم خود خوم غریب سارے ما نزد سے چلو کم چیز پاگی که دمرا ور لکار کو ما نزد چیز خورم کنا خورم تنا پوشوی دا چیز دمرا مزدوری پر حکوم دا چیز مزدوری اقلم کنا اقلم اللہ وی ومن کان غنیان سوک چیوی بے حاجتا فل یستعفف نزان دی ساتی دمال دیتیم نا ومن کان فقیرن او سوک چیوی حاجت من فل یا کل نقری دی بالمعروف دا عرف مطابق بالمعروف سمانا دی دا کی دا عرف مطابق علاقی تا گورا کنا پا علاقہ کے خلق سخری نو کدا دیتی مثال کے طور پر علاقہ غریب وانا دا غی مطابق خوراک کودا سنی جتو اس پا دیر ملکی دا غریب سڑیز مکہ ساتی او خریب پاکی یتین مکہ ساتی او خریب پاکی هر وقت چرگان چیر دا خوز پاکی کار کوما نو دا سر ایتا دلتا که او گورا چه خلق سو خوری نو اغا عرف تا او گورا کنا عرف تا گورا ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم نو کلتی ورکوی تا تو دویتا مالون ردوی فاشهدو علیهم نو گواهان جور کئی پا دوی باندی پا دی وقت گواهان راول چراشی و دو کسان تا تو گوری دا مال دتا ورکوما در دا پلار نپاتی شو دا مال دی وکفا بالله حسیبا حساب او کا حکتا پا حساب گردوڑی کڑی وا نو وکفا بالله حسیبا کافی دی اللہ تعالی حساب کون کے لر رجال نصیب من مکتسب من ما ترک الوالدان شپگم قانون خا استحقاق الرجال والنساء فی المیراث سڑی او خود دوارا پا میراث کے حق دار دی جاہلیت پر رفتن بانے رکھ کئی جاہلیت والا او بوی دا خود پندگر کی پا میراث کی صحیح سنا میراث خوب آغا سوکا قلی چی تورا و نیزا چلو لشی دا سکو لشی اللہ ویل الرجال دا پارا دا سڑو نصیب دا پارا دا ناری نو نصیب برخی دی مم ما دا غمال نترک الوالدان چی پری دی والدان والدان اغا والدین چی مرشی چی اغای مرشو دا اغای نکم مال پاتشو نو اغای که برخی دی دا سارو دا پارا والاقربون او اغا چی پریگ دی رشتہ داران رشتہ داران شا تفریق دی کم مال نو اغا دغا چی سارے داری وارش جوڑی گی نو اغای که دا سارو برخی دی والنسائی او دا پارا دا زنانو نصیبون برخی دی مما دا اغا مال نترکل والدانی چی پریگ دی اغا مور و پلار مرشوی والاقربون و رشتہ داران مما دا اغا مالنا قل اغا لگوی منهو دا اغا مالنا و کسور یا دیروی دا پکی نیشتا دا جنا مرد آخر لگو نشه سو دیکی دا دل سوار کم خوشی اصلی زماو شو نستاو شو نا قل منهو و کسور که لگوی و کدیروی دا با تقسیمه نصیبا مفروضا مقرر کردی اللہ تعالی دایسی مفروضا فرض کرشوی یا مفروضا معینه معلومی اسی دیخا راش وم قانون وم قانون داره الاحسان مع الضعفاء المستحقين چه کم زوری مستحق ضعیفان دی کنه ناغی تر با احسان کی خا اغا سنگ دی و اذا حضر القسمتا او کلت حاضر شی القسمتا دو معنی کم اول معنی واری القسمتا وقت تقسیمتا اول القربا اگر اشتداران غریبانان والیتاما او یتیمانان والمساکین و مسکنان فرزقوهم نور کی دویتا منهو دا غمالنا وقولو ورتوائی لهم دویتا قولا معروفا وینانے کا دامر تا یو معنی اخلا وقت ده تقسیم تل لگی او پا یتیمانانو کی او پا مسکنانو پا یتیمانانو کی رخپل مال تقسیمه نو چه او ده کتل نو پا ده غتیم تا رشتدارانم ده چه غدیبانان غدیبانان چه کمو اغم راغلی دی نور یتیمانانو مسکنانو راغلی دی نو داس چل باو که چه ده دغ مال نبا اغی تا لگ لگ ور کی خوشوی اغی تا با لگ لگ ور کی چه ها دا واخ لی او نرم وینا با تا داو که چه یر اساس لار شی او دا مال دا مخپل نده دار دی یتیمانان نده نو بس دا لگ لگ واخ لی او بس دا پسی نرم وینا شوا خود دا شکل چیشینو بیادوی دا آیات منسوخ ده زکه دا مخ که او خورست و ایسی مقرر شوی نو چی ایسی مقرر شوی بیا پکه دانیش تره بل ایچ چالا پکه نشه ورکوله نو بیا وی دا منسوخ ده نا دا دویم معنو که بیا آیات نمنسوخ کی گی گورو دا و اذا حضر القسمتا او کلتی حاضر شی دا پارا دا تقسیم ما وقت دا تقسیم مانا وقتی کروا دا پارا دا تقسیم اولو اولو القربا اگر اشتداران اگر اشتداران غریبانان والیتاما یتیمانان والمساکین و مسکینان فرزقوهم منو حاضر شی ستا دا پارا دا تقسیم ستا حاضر شو او وقت دا تقسیم لانه در آگلی وقت دا تقسیم سنگر در آگلی چه دا تقسیم کلی تقسیلات واری میراث تقسیم آور کلی تقسیلی مسئله دا تالا تقسیم کرن نده او دوی رالل او یادا ما شمان دی او دوی در ترال لوکی ناطل تا چه کار کار دمونگا غمال را تقسیم ککنه تا بس چلو کی فرزقوهم منه نورزق ورکی دوی تا دینا سب پیسی و سوار که یهان پا دیخ پل ضرورت پورا کوئی و قویو لهم قولا معروفا او دوی تا معروفا وینا کوئی اگا دا وینا دا چه بچه دی که لگ وقت تره دی که لگ تفصیل دی اگا چه تفصیلات برابر کنو دا ویتا تو که تقسیم ما نو دا امگا خپل مالی دی خدا خپل مال دا تقسیم اگا تفصیلات نی برابر کنو یو دی غواری نو پا غیر تیم که ور لما ور کوا و غیر تیم که سر لگ احسانو که سیشو خا ولیخش الذین لو ترکو اوز در توی چه خا دا دوی تا سکوا دوی تا دا مال ساتا او د تقسیم په پوره ورته نرم خبره کوا ولی زکه سبا تا د خپل اولاد خبره ده د درو تقویف ورکی ول یخش الذین او قدیری گیا کسان لو ترکو اگر کم خلق چې د میراث ورته والا شوی دی لو ترکو کچرته دوی پری خودل من خلقهم رستو د ځاننا ذریتن اولاد ضعافا چې هغه سوی کمزوری وی خافو علیهم دوی یریږي پاغی باندې د ظلم دخل کنا د خپل اولاد بارک سوچ چکا چې کستان ادا ته اولاد پات یوسف بو سره سو کی ظلم کین استار بیا ته حالی کوش کنا ته مرسوی نو ته بسمر اندیکمنی چې د ماده بچو سره بخل سکی بدن کدن پوری بستا دا غمی ها کوش وی خافل یتق الله نو قد یری گد الله تعالی نا ول یقول او وایدی قولا سدیدا وینا مطابق د شریعت سره نی غوینا صدق لک وینا د شریعت مطابق وینا دا ان الذين یاکلون او تقویف یقیننا کسان جقری اموال الیتاما مال ندی یتیمانانو ظلمن فظلم باندی انما یاکلون یقینن دوی اچی فی بطونهم فخیر تخبلو که نارن اور وسیسلون سعیرا او ذرت دوی با داخل شی سعیرن اغا اور بلکری شوی تا بلکری شوی اور او جهنم تا بده ورشی خواه دا تردی پوری دا سو دا وم قانونو وم قانون تاوی چی احسان کوا دا ضعیفانو یتیمانانو مسکینانو سر اوز دار دی دین اتم قانون شروع شو او دی تصویل کی گی تفصیل ده حصو ده میراثو ده میراث ده حصو تفصیل لرتا بیانی دا پدی دای کی دو آیاتون دی خوا دو آیاتون پاغی کی یو لسم او دو لسم پاغی کی لتا سیسی بیانی خوا تقریبا سو سورتون براتی پینزل لتو شپانه سو پوری سورتون بدل ترازی او بیا پا اخیر دو سورت کی یو دری سورت ترازی خوا دا با طول سوی دا در میراس در یسو تقسیم آغا طریقه کار رتا خی نو پا اول آیات که بتا تاو خی یوسی کم اللہ پی اولادکم پا دی اولنی آیات که چکم دنو آغا اسی دی پا سبب در توالد بانده پوشوی ستان بچی پاتی شو یا تا چکم دنو مطلب داده چی یاد بچون بچه مرشو پلاری پاتی شو دا صورتو ندی او پا دویم که چکم دنو پا دویم آیات که پا دولسم آیات که بیا حیثی دا میراث دی پا سبب دا زوجیت او دا اخوت سرا دا رورولی او دا زوجیت پا سبب بانده خاون مرشو خزم رشوا پوشو که نا یا رور پاتی شو خب پا رورو که دلتا که صرف یا رور بیانه چه غطا اخیاتی رور وی سو تاوی اخیاتی رور اعیانی رو نبیانه ذکر آقا خو اسم عصابه گرزی علاتی رو ندلتا که نبیانه آقا بروز تو بیا پا صورت پا آخر که آقا بیا رازی خواه نو دا صورتون ری تاسو تا گوره یو صورت برا تلگم انشاءالله یوسی کم اللہ پوخ امر که اللہ تعالی تاست فی اولادکم پا بارد حیسو دا میراس دا بچو ستاتو که چه دا بچو با دی سنگ ایسیوی نو یو قاعده فکر ذکر غطا قاعده کلیه داره خاول اول قاعده داره لیز ذکر مثل حظ الانسین ده پاره ده نارینا مثل حظ الانسین فمثال ده برخی ده دو جنکو دی دو جنکو چه سمرا برخه ده دمره ده یو سری برخه ده خوشوی مطلب داره ده غیه ده جور چه صورت ده مطلی ده شو چه سره ده مر شو پاتی شو تیر شاعتا سشه شاعتا تینا چکم ده نو یو جنی او یو علک تینا پاتی شو نو یو ایسا با ده سریشی مال با دوی سیک مال با چکم ده نو آغا با یو برخ با سری تور کچی او دا آغا او خد دو جنه کیدی یو سری دو جنه کیدی کنا نو یو مال با دوی سی تقسیم کلشی نو یو ایسا با ده سریشی یو برده دو جنه کوش یو برده دو جنه کوشی لیز ذکر مثل حظ انسین فا این کنن نساء خو اس دویم صورت گورا فا این کنن نساءن کچرتوی دغا پاتی شویس نساءن طول خزی فوقت نتینی پورت دوونا فلهن قلوسا ما ترک نو ددی ده پارده فلهن نو ددی جنکو ده پارده سلوسا دو برخی ما ده اغا مال نترک چی ده مریشا تفریخی دی صورت داته ده سره ده مرسو شاته پا اولاد کی صرف جنکی پاتی شوی صرف خزی دی خویا خسوم را دی یوانه دا یا دو دی یا دوانه برا دی دا گواره وای قد دو دی یا دوانه برا دی زکر چی دا فوق اصنتین دلتا که راغله دی خدا دلتا که پا اصنتین و بانه مطلقی گی زکر چی روز تو مقابل که واحد راولی نو کد دو یا دوانه برا دی نکی وی نو مال تر بس چلو که مال تر بداست چلو که چی مال وقت دری و برخو ویشی دری برخی دادی که شپگی سی بیکی توی سی بیکی شپگی سی بیکی نو داست چل باو که سلوسا ما ترک د دین به د سلوری سی را واخلی سلوری سی خوش کنه د سلوری سی ته دوسل سویل کی ته دوسل سا دا به جنکول ورکی او باقی دو پاتی شوی نوال باقی للعصبه باقی برا چا شی دا برا عصبه و چی رکا دو لغا دی کنا یو زوی الفروز دی او یو عصبه دی کل ما ابقته زوی الفروز نو اغا تی دوی الفروز شا تفریق دی نو فهی للعصبه تی اغا بیعتو العصبه اخنی پوش بی نو باقی برا عصبه و شی خوا این کانت واحدتا دا دا قد تقسیم دی پا میراس که خوا پوش بی عصبه و یو گد تقسیم دی خدا دی دی کس نکی کل پلار عصبه شی کل چی کم دنو پا بچو کسو که عصبه شی دا کی گی خوا والا کان اکثر عصبه و این کانت واحدتا او کچرت وی دا جنی یو یو جنی دا فلحن نسل و سر مر شو خود سری پا اولاد که صرف سپاتی شوا یو خدا پاتی شوا خدا یو دا یو دا نو فلحن نسل مال با پا دوی سو تقسیم که نو نیمه با دا چاشی نیمه با دا جنی شی سی شوا والباقی دل عصبه نیمه بیا دا عصبه شو سی شوا ولی ابا ویه او دا پارا دا مور او فلار دا دیدوارو و دا پارا دا مور او فلار دا دی مری اس بل ترتیب شو همیشه خود فلار نمر کیگی دیتا پا انتظار ناستی نکل با تم مر کیگی فلار بنی پاتی کیگی نستا مال دی او تم مر شوی او فلار دی پاتی شو مور دی پاتی شو نستر بکیگی ولی ابویی دی پار دی مور و فلار دی مری لکل واحد من هما دی پار دی هر واحد دی دوارونا اکسو دوسو شپگمی سرا مما داغنا ترکت دی مری پریخی دی ان کان له ولد کچر تاوی دی پار ولد ele kasare mar shu mor aplare pati shu us da che mar shu de ba khali ni ya be walad wi aw ya bani kanin ya gada pinzam surat arwan de bal shat arwan de ka char ta walad wi no sa chal bawshi da chal bawshi che mal ba pashpag wi so bani taqsim shi pasui so pashpag wi so pashpag de ke kana pashpag ta be wale no dul si si juri ki te dul si si juri ki no da agi na baste wi shi so dos pashpagama isa da ga bara waqli yo lesam do lesam dua na خبر اواق لے خبر چار تو ور کے اغا مطلب دا دچے ادا تا ور کے او مور او پلا تا اغا دا گل شو اغا دا گئی دوار شو او باقی چ کم دے ول باقی نا او بیٹا تا شو ول تا بار شیخا لیلا کے دے عطا بلی فا ان لم یکن لو ولدن کچرتا نو دد پارا ولدن ولدو اس دا سڑے نے چ مر خو شو مور او پلا ر پاتی شو اے مور او پلا ر پاتی دی خو ولد نشتا دے دا شانت زوان جانے مر شو و او مال نشتا دے و ورثه ابواہ او میراث ولد دنا مور او پلار دد فلی امه نو مور دد پارا اصل سو درے مدا اس پدا چلو کی چ مال بپ دری وی سو تقسیم کی نو دری سی ما چاوی سی تقسیم کی دری سلسا نو شپک جوڑی کی شپک جوڑی کی دری سلسا کی خاص صحیح شو اگر دری سلسا کی با یو سلس چ کم دے یو سلس پینزم او شپکم دعا اگر بر اواق لچا لا اگر مور لو ورتی اول باقی للعصبا فلوری سی پاتی شی اگر عصبو دی عصبا دے کی سو پلار دی دے کی پلار دی نو بس اگر پلار سی سلوری سی اگر باغ واخلی خدی فا ان کان له اقوتن کچرتو دد پارا رونا خوین دی رونا خوین دا ټول دیھا پوشوی فلی امه اس یو دے ک دو دی کورونه دی گن دی فلی امه سودس نو د مور د پارا بیا سره بیا مور د پارا شپګه مدا د مور د پارا اوس داس چلو شه داس کارو شو چې سړی مر شو زامن نشته بچی نشته کورونه یا خوین به چې کوم دنو هغه سدی هغه موجود دی چې هغه موجود دی یا اقیافی دی او یا اعیانی دی خبر اورس دی اگه موجود دی مال پاتشو چه مال پاتشو نفع دی صورت کی آداز چل کی گی چه پلار چه کم دی پلار مور چه دا مال پا داگه بانی شپکی تو بانی تقسیم که شپک سل تا بی که ندولی سی سی شوی پا دی دولی سی سو که با سچلو که دوی سی خوب سشی داگه سدست چه کم دی دا خوب مور تا ملو شو باقی پاتشو دا باقی مال باست چاش پا دی باقی که بیادوی بادی وی چه دا که با سلس دیرون تور کی او باقی بده پلار شی باقی بده چا چی چه سلس دیرون تور کو نو باقی بده پلار شی چه سلس دیرون تور کی نو مور او رون پا سلس که شریک شو اصلا که بیا طول سلس تر آگه او مور او رون پا کسی شو شریک شو لیکن بل قول داره چه نا دا رون چی دی پا دیده که دا حجبت النقصان دی دیتا حجبت النقصان وی فقط دم ری اکرل چه در مور اغای سی سکل اغای را کما کلا صحیح شوا او باقی چه کم دنو دا باقی سا اخلی پلار درونو پا کسی نیشتا دی ولی خرچه پا دی درونو بانی سوک کئی پلاری پا کئی نو لحاظا دا باقی سی بچا تا دارشی دا پلار تا دارشی خجی پا این کانا لگو ایک وطن نو کچر تا درونو فالی امه سدسو نو دا مور دا پارش پا گمدا من بعد وصیت پس من بعد وصیت من بعد اجراء وصیت پس دا جاری کول دا وصیتنا یوسی بها چه وصیت کی دامر راوڑے پاگی باندی او دین او بعد ادا دین یا پس دا دا کول دا قرض نا الکا دا فبل جاہلی رسن باندې رات شو جاہلیت کی دا طریقہ وا کنا چا وی بوی قرضن خپل کار دے اوسم پختانو کی دا دی دی وره وے قرض خپل خبر تے اور منگل میراث تقسیم نہ سکے ا قرضن مرضن نا دا کی نا مل چوشن اول دا اگد مال نہ تجہیز او تکفین داغی نفس پا دریم مرتبه که بیاسته دی داغه قرضه دا کول دی پا دریم مرتبه که داغه پا سل اسمال که وسیعت چلیگی نو چاگه سمرا وسیعت کرو نو دریم ایسی نو بیاغا دا که نو پا سلورم مرتبه که و بیاسته تقسیم که داسی بنده که دیتا دخپل مطلب داره که داغه تانتی پا غرده با که تقسیمی دانا آبا اوکم و ابناوکم لاران ستاسو و ابناوکم زامن ستاسو لا تدرون وس تعوی تیرا دام وسیعت دامال منتولی نپری خودو من بقبل میں اس کے تقسیموں کا نا صرف پارا اللہ پا کرا دم رئیسی مقارب اکڑے اللہ وی تاک پس پوئے گئی آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرونا تاسو نپوئے گئی ایوہم اقرب لکم نفع چه کم یو نزدیر تاسو پیتے بار در گٹے در نفع سرا تاسو خواهی چه ورگا دامی دیر خواخت دل بڑی را ورکم لیکن پا حقیقت کی تاسو اس پتہ نہ لگی چه کم تاسو پا کے فائدہ مند در شریعت کی فریضتا من اللہ فریضتا دا فریضتا دا فرض فریضتا دا فرض کری من اللہ طرف دا اللہ نا یا برخ مقرر طرف دا اللہ نا واللہ علیم ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ تعالی کو یو حکمت والا دے ولکم نصف ما ترکا اس بل طرف تراشا دا دے میراث ارث بسبب الزوجیت پس سبب د زوجیت سره خزه د کړه دا اغه مړ شو یا خاوند دی اغه مړ شو خزه ته سپاتی کیږي خاوند ته سپاتی کیږي او دا پوره خدای مور او پلار او د بچو قصه وا او د خزه او د خاوند د دې قصه را ولکم نصف ما ترکا دا او خاص تاسو لپاره نصف ما ترکا نیمه د اغه مال د ترکا زواجکم پریخي دی بیبیانو تاسو اے خزه دی وا او مړ شو ماشاء الله دې نکی نو چې خزه دې مړ شو نو د اغه نه مال پاتې شو نو چې مال پاتې شو نو مال به نیم شي صحیح شو نو نیم بته شي نیم بستا شي ها نیم بستا شي او باقی نیم بته شي هغه به د حساب وشي الا لم یکن لهن ولد که چرته نو دا وی د پاره ولد خدا غو صورت ته چې ولد نو اوس که ولد نو بیا بس چل کیږي فان کان لهن ولد که چرته خزه دې مړ شو او دا غي ولد فلکم الربع دا وی د پاره اولاد فلکم الربع لکم مذکرکم مؤنثو خب بیا د سړی سالورم ایتشوا د خزه په مال کې بیا څه شو بیا سالورم ایتشوا هاو ته د خزه خپل مال یو غطا ولا یو غطا پر په مال کې شریک یا غنا چې خپل مالی مم ما د اغنا ترکنا چې دوی پرې خې دی خدو مم بعد وصیت او تعوی دا وصیت کتر د سړی نو اغه نه نه د خزه وصیت پس دا وصیت نه یوسی بها چې دی وصیوسی نه بها چې د خزه وصیت کې پاغه سرا او دین او بعد ادا دین یا پس دا دا کول د قرارنا دا خوشو و استاخوی چه خزا ممرش و خزا ممرش و نکره با تم مرکیگی نو چه تم مرش دا غی صورت و سبورا ولهن الربعو او دا دی سلو ولهن الربعو دا دی دا خزو دا پارا الربعو سلو رمی سدا مما دا غمال نا ترکتم چه تاسو پریخ دی اللم یکل لکم ولد که چرتنو تاسو دا پارا ولد تم مرشوی او خزا دی پاتی شوی یا واد واد ری سلو چرتنو پاتی شوی اوز تابا یا ولد وی یا بنی تو چرتا ولد دی نو بچی دی نو سوکو نو خدا بسه ما اقلی خدا بسلور ما اقلی تا نیم آغسته کنا خدا دی سری نیم ده کنا تا دی خدا نیم آغسته نو خدا بستا دی نیم نیم شوسو نو سلور ما ایسه شوا نو سلور ما ایسه با واقلی خوا فا این کانا لکم ولدون که چرتا وستاس دی پار ولد وست تمر چه خو بچه دی شاست دی بچی پاتی شو وست خدا بسا اقلی فلهن نصف منو داغی چه ولدونو تا سلور ما اغسته اوستا چه ولد وینو فلهن نصف منو دی خزد پارا اتم ایسا دا مم ما دا آغا مالنا مال فاتوی سو تقسیم که نو اتم با داغی شی صحیح چو کنا او باقی سی چو کم دن آغا دستا دا اولاد چی مم ما دا آغا نا ترکتم چه تاسو فریخی دی مم با دی وسیعتم پس دا جاری کول دا آغا وسیعتنا تو سونه به ها چه تاسو وسیعت کوی پاغی بانده پاغا مال بانده او دین یا پستا دا کول دا دیننا و انکان رجلون دا اس بل صورت ده دیتا مساله دا سوی دا اخی اخیافی دا اخیافی رور رون دری قسمه دی اول واره رون سو قسمه دی دری قسمه یو اعیانی دی یو علاتی دی یو اخیافی دی اعیانی رونا اگه تویله کیگی چه پا مور و پلار دوارو که شریک دی نو اگه سدی اگه اعیانی رونا دی ده مور ندیم ده پلار ندیم ده علاتی رونا اگه دی چه ده پلار نخودی خود ده مور ندی سیش که کنه او اخیافی رونا اگه دی چه ده مور ندی او ده پلار نمدی دلتا صرف ده اخیافی رو ده عیسی بیانه ده علاتی اگه روز تو بیاتی کم دن صورت پا خیر که براشی و انکان رجل او کچرتوی او سره یورسو چه داغه نمیراس وڑکید کلالتن دیده تا سوائی منگو تا مندواتل میراس بایو پوچه کنا بیخواتل میراس بیخواتل میراس آگه تا وی چه نی اصول شتا نی فروشتا نی اولاد شتا او نی چه کم دن مور و پلار شتا دی ایسی نی نشتا دی خواه پوچه مور و پلار مردی نیکا نه نگور نیکا نیشتا دی نی بچیشتا دی نی نوسیشتا دی نیشتا دی بس مکامل ختم پوچه کنا سوائی وی خی پوش دک کشه دیم خا او امرأتون یا خضا وم پا دی صفت بانده خضا مرشوا اغم دغشان تیوا چنی اصول شتا نی فروشتا سرشوا ولهو اقون او دا دی سری دا دی مری ولهو او دا دی مری اقون رو رو که اغم مره خضا و کساره و او اختون یای خوروا خود چانه و دا مور نخا دا دا مور قید چنی دا دا حدیث نمعلوم دی پوشوی حدیث کرا دیو قرات دا عبدالله ابن مسعود کم دار آغلی ولو اخم من امیه پوشوی نو آغی نمعلومی که چنی دا مور ندی فلی کل واحد نو دا پار دا هر واحد دا دیو رو رو خورنا من همار دیدوارنا اصد دو سوش پاگمی سدا دی بسی دا دا دا پار دا دا مور ندی نرطا بسمیلاوی گی دا دینا د دې کلاله سوې نه بده تشپګه ما ملاوشي ول باقی للعصبا باقی مال بده عصبا او تلار چې غسو کې دغه ګرځيږي اوس فإن كانوا نو دا غسو د سپدې واخلي فإن كانوا اکثر من ذالکا کچرته ودی ډیر د دینه اله کده یو نه زیات تي ښا یو رور نه د ودری روم دی یو خور نه د ودری خويند دی دای ګړ دی فهم شرکا او نو دوی به برابر شریک وي فسلوفي پدرې ما برخه کې من بعد وصیه پس داغا وصیت نا چی جاری کئیه ده یو سابحا چی وصیت کولی چی پاغی مال سرا او دین یا پس دادا که دو ده دین قرضنا اس دادا صورت جوشه چی ده سره خمال شو نی اصول شتا نی فروشتا کنه نی پلار و مور و نیکا و آغا تا پشتا نی لاندی طرف شتا اس چی مل شو ده ملکی دو نا پسی اخیافی رونا یا اخیافی خوین دی یا گدورد دا پاتی شو که پاتی شو نو دوی سره خو گان دی یو نسی والی چه گان دی نو مال با پا دریو شو تقسیم شی نو دری مئیسا صدا آغا با دی تا ورکلی شی اوز چه دوی تا ورکلی شو پا دوی که با کما قاید تقسیمی گی نو دیکی پا اون شو رکا دیکی با دامی چه گنی یو خور ده یو رور ده نو گنی داو پا نیم برخا تقسیمی گی چه رور لبا ده خور با ده رور نیمی نه دیکی با ده نیمی گی وز دا مال چلی تا ملاو شو پا دی که دوی ننی میگی ولی زکا دا دوی دا زنانا پا او اسیتا باندی آغسته ده کنه دوی دا مور پا زدیه دا مال واغسته دا مور خواستیم نیمه وان روز دوباره پا که نیمه نرازی او ساره و خدا پا دی که یو برابر دی دا ارون او پینده پا دی که سدی دا یو برابر دی دا دا غد خاجی با غیر مدارن پا داس حال که چه نوی زرر ورک اون که دا مره پس سرا پا دی وصیت سرا چه دا وصیت ده کهی کرا کرا منه دیده پارا وصیت کهی پا نیم مال که وصیت کهی پوشوی پسد پارا چه نقصان ورکی چه مطلب ورکه دا وارثان می دغشی یا غیر مدار رن نی ضرر ورکه اون که تاسو پدی تقسیم که وصیت من الله دا پوخ امر دیده طرف دا اللہ نا والله علیم اللہ تعالی پویده حلیم صبر که اون که لکه سوک پدی میراث که زیاده کهی اغی تا صبر کهی تلک حدود اللہ دا وست شو دا وست بشارت دخا ورپسی بیا تخویف ده چه سوک دغا احکامات منی تلک حدود اللہ دا احکام دا اللہ تعالی دی ومن یطع اللہ اغا سوک چه بخا اطاعت کهی دا اللہ و رسوله دا رسول دا اللہ رسوله ہوئی پدی دا که ذکر کدی طرف تا اشاره دا چه بعد تفصیلات گواره پا سنتو که مشتره دسوشی دا تقسیم میراث نو اغا با پکیم دا که یو دخلو جنات داخل بکی اللہ تعالی را باغونو تا تجریج بایگ و من تحت رنهار لان دا گونو داغی نوالی خالدین فیا همیشه بجدی پدی باغونو که وزارک الفوز العظیم او دا لویا کامیابی دا و من یاس اللہ تقویف ده اغا سوک چنا فرمانیو که دا اللہ و رسول و دا رسول دا اللہ و یتعد حدوده او تجاوزو که دا حدود دا اللہ نا دا پلو دا اللہ دا احکام دا اللہ نا یو دخلو داخل بکی اللہ تعالی غلر نارن خالدن فیا اور تا چه همیشه بیده پدی اور که و لہو عذاب مهین او عدد پارا عذاب سپا کون که ده کسوک دا دی اقدغن انکارو که دی تقسیم میراتنا نو چه انکار دا دی احکامو نو کنو کافر کی کنن واللہ تی یعکین الفاحشت من نسائکم اس دا نہم قانون دے متعلق دے چا پورے نساء پورے تروسا پورے داغوی دا مال حفاظت ہو اس داغی دا بدن حفاظت تے داغی دی عزت حفاظت تے خواہ اس کو چرتا آگئی کی چابی حیائی اکڑا نو سے ترتیب بئی نو واللہ تی اغا زنانا یعطین الفاحشتا چرازی بی حیائی تا من نسائکم دا زنانو ستاسونا ستاسو سے مطلب دے مسلمانوی مسلمان خواہ کافرانا فستشہدو علیہن نو گواہان جوڑ کے پاغوی باندے اربعتن سلور اربعتن کے تیرہ اولا نو دغت مؤنث راشی عددو نو معدود سی مذکری کنا اربعتن سلور سری من کن ستاتن بی مسلمانان بی خواہ سلور بی مسلمانان بی سری بی فا ان شہیدو نو کچر تاغی گواہی اکڑا پدی با پدی زنان بان زنا فا ام سکو ہننا نو بند کئی دو لرا فی البیوت پا کوٹو کے حتی تردی پوری یتوفا ہننا الموتو چی واخلی دو لرا مرگو او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اگر دی اللہ تعالی دوی دی پار اللہ یا والارا لارا صدا نو بعد دوی دی آیات منسوخ تے ولی منسوخ تے وی ال دا لارا را لسورت نور کے سورت نور کے رالی چی دنائی اقلا نو الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلدہ سل کوڑی ورکی او کچر تا واد کڑی وا نو بیاس ورکی بیا رجم کئی نو ال تو وی حکم را آگئی دل تا کی خون چی صرف بندے کئی نو بس وی دا اغد دی ناسخ تو من گوی ناسخ نگردی ولی ذکر دل تا کی اول نغایا خوری دا چی دا تا یو خاص وقت پوری دے دا کم حکم چی غایا معلوم بھی کنا اغی تی بیا کلا پا غایا کی بل حکم را چی نو اغی تا منسوخ خود نوی لکی یو خدا شوا دوی ما خبر دارا چی نمون گوی دا امور انتظامیه اونا دے امور انتظامی داری تا مسئلہ را لقاضی سے بو چه خضی و سڑی سے کردی دا زنا کردی دا زنای کردی دا نتارا وستل دا آغین پس چه کم دن تدی پا جیل کے بند کی انتظار بکی دی خبر تا چه گواہان پیش کی گی بیا دا گواہان و تذکیه دا کنا نو چه اغا برابری دی وقت بکی لگی کنا لگی نو تر آغی وقت پوری دا بند دول دی دانن چه کنی دوی حد ساکت دی فا ام سکو هننا نو بند کئی دولی را فی البیوت پا پوٹو کے حتی آیا توفا هننا الموت حتی چه پورا وچ واق لی دوی لار مارگو او یجعل الله لهن سبیلا یا اللہ بیتی ولار جوڑ کی لار دار چ مطلب اغا حد اغا دغا گواہان صحیح شو او بس حد کے برابر شو بس حد او خی دوی ولذان یاتیانها ولذان او اغا دوا سری نو دغا وی ادی کی دو تفسیر را نقل دی یو تفسیر دا دارا نقل دے چھنا دا سڑے نا دا حسن بسرنا را نقل دے اگا وہی چھ دا سڑے او خضا دی خو تغلیبا متولدانی ویدی شوی دی او دویم تفسیر دا دے چھنا دا دو سڑی دی دا دا اکراما مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما را نقل دی واللذانی اگا دو کسان یعفیانی ها چرات للکی دی بدکاری تا من کم ستاسنا فا آزو ہما نو ضرر ورکی اگوی تا پخلی باندی پخلی ور تا بدر دو ای زالی مستد اللہ بدبختا تا دا کار کول دم را چکم دم دا اللہ نشر میگی دا تی و تا تکیب پخلی ورکی فا ان تابا نو کچر تاگی دوار توبا و باطل و اصلحا او زان عمل صالح کو فا اعرضو عنہما نو بیا مخوارا وید دی دوارنا مخت والا وی سمات لب بیا ورلا پخلی و تا بدرد موائی پخلی خا عملا سزات نساقی تیگی عملا حق و پدی نساقی تیگی ولی حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ غامی دی اگر کو توبہ کری وا خو لیکن دا خبر رتی حد تی بیام جاری شو نو حد بجاری کی گی عملا خود خلی اگر اگر رتی آدائی فا آردو عنہما من الیذاء باللسان نو دوی مخوالا وی دی ایذاء باللسان نمخوالا وی خوا پا جب بانی مد آکا وا نور و تا بدرت مو آیا ان اللہ کان توابا ولی دا تو بدرت مو آیا زکا یقین اللہ تعالی توبہ قبل ان کے دے رحیم و رحم کون کے دے بندگان خپل باندې اللہ پر رحم کړی کنا انما التوبه تو اس خبر د توبې ر چې الله توبه قبلې خو توبه کم ټیم قبلېږي توبې تو ګرا انما التوبه تو یقینا توبه علی الله انما التوبه تو انما قبول التوبه یقینا قبلې دل توبه علی الله په الله باندې چې الله قبلې للذین د پاردا کسانو یعملون السوء چې عمل کوي بد بجهاله فنا کو یسرا فنا پوی سر عمل کئ ثم یتوبون بیا توبہ واسی من قریب پنیز دی زمانہ کی نیز دی زمانہ مراد قبل الموت تے مخ کے مرگ نہ دن کدن من کدن نہ لے شروع شوی دا غی نہ مخ کی توبہ واسا فاولائک یتوب اللہ علیہم و یقال دا کسان چی دی اللہ توبہ قبل دی دا کسانو وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تعالی کو یو حکمت والا اس پدی کی یو خبر خدا شو چی یعملون السوء بجہالت کپنا پوئی سرے بدکاری کرو توبے قبلی گی نو کسرے پوئی ہو کرے وا نو بیان قبلی گی دی جہالت نسمراد دیدہ کی ویدہ آباد ملابسط دا پارا دا هر سڑے حدیث صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل من يعمل سوءا فهو بجهالة هر سڑے کی بدکاری کہیں دے فداغتن کسی جاہلی دا اگر جہالت مراد دے خواہ کوشش کرنا بجہالتن دا معنی مراد دا ثم یتوبون من قریب یعنی دی وقت توبہ و باطن کسلی پہ دیر وقت آتے و دوک علی واسل و اینا دا قریب نا مراد دا دے چی دا مرگ نا مکی مکی چی مرگ زنکدن و تندر آگلی غرغرن در آگلی دا آگلی نا مکی توبہ و باسی تو دا توبہ اللہ قبلی و لیست توبتو او نشت توبہ نا قبلی گی توبہ للجنہ دا پار دا کسانو یعملون السیئات چی عمل کئی دا بدو عمل کئی دبدو بد کارونه کئی یو کئی بار بار کئی یا گنک بد کارونه کئی حتی تر دی پوری دا حضر احدهم الموت چکل را نزدی شی ورا را نگه خط مارگ را گه بیا بس توبه کئی حتی دا حضر حتی چکل را نزدی شی احدهم الموت یو تند دوی تا مرگو نقال دیوی انی توبتو یقینن دا توبه و باتم الان اس پوش بی قال الان دی اس وی خواد دا الان دا غیر لگی التصورت یونیف برا کی انی توب تو دوستو باو باس تو باو باس ما فدان کدن کی وای اللہ وای دی وقت توبہ نہ قبلے گی دویم نمبر تقبر کی توبہ نہ قبلے گی اور اخرت کی نہ قبلے گی وللذین انا کتان یموتون چا وہ مرکی گی وہ ان کفار اور پرات حال کے کافر ہوئی بیا توبہ و باس نہ قبلے گی اولئک ذا کسان چ دیات دنا لهم عذابن علیما تیار کر دے مون دی پر عذاب درد ان کے یا ایھا الذین آمنو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرھا داش لسم قانون ها لسم قانون سره تحریم ارث النساء خذا په میراث کې وړل داسې دي حرام دي چیرې دا په زما د ورور خذوا نو چې ورور به مړ شي اوس دا زما نه څوک نشي کولای ځکه ځکه ما در دي وارث نه نه نه نه خذا په میراث کې مکی دي مالونه دي خو سکیږي خذا په میراث کې نه وړل کېږي نو دا ته هغه دا کوي چې ګوره دا حرام کار دي دا اوس هم زمونږ په پښتنو کې لا پاتې ده کنه دا ناروا دي خذا دا بنه کې او امام بخاری پدیدا کی روایت راوڑے دے تے دا دغه شانتی پدغه کی وا په جاهلیت کی چاغوی بخنه په میراث کوڑا یا بیا خپل په نکاح کوڑا یا په بل خاصو لبیا پوښوی نو دا به کول یا ایها الذین آمنو اے مومنان لا یحل لکم نرجا استفلرا ان تعرف النساء کرھا اورل په میراث کې دخد کر هن فزورا اغي خو خانه لا اگر سره نکاح نه کی توای څنګه باندې کی زماد مرور خدای او تعالی خپل روپی پر کړو دا او دا او دا کسی کی ولا تعذلوهن او تاسو متنګ وای دی داوس خواندان ته څه دی خواندان ته خطاب دی ها یا بعد وی او یاد مقتول ته د مر دغه ته دی تفاده ته دی کنه دا خواندان ته دی ولا تعذلوهن دا دا طریقه را چې خلق اراده کړی طلاق تا و اذا داخله طلاق او مخصوص دا دی طلاق دا خو معنا مهروري نو دا سلو کی طلاق نو ورکه خذا څنګه کی دومره څنګه کی چې هغه خېری کی غریب وته وای یره زماره مہر والا خو ما فری نو دې سلو کی په دې طریقې باندې دا مہر حاصل لې الله وای ولا تعذلوهن او متنګ وای تاسو دا زنانا لتذهبوا دې پارک تاسو یو سہی به بعض ما اتیتموهن بعض هغه مہر اتیتموهن کی تاسو ورکړې دې دویتا مہر مراد دې الا ان یاتینا مگر پاغه وخت چې راشي دوی به فاحشۃ مبینہ فاحشه مبینه مراد ده که مخالفت ده خدای ده خاون سره نشوز وته وی به فاحشه مبینه مگر په هغه وخت تاسو ته نه مہر وړې شي چې راځي دی به فاحشه مبینه په هغه مخالفت کار ده خاون کې خاون سره لانجی شروع کې خاون تنکی په دغه ټن کې خلع کیږي نه دی وشه صحیح شو کنه وعاشروهن بالمعروف او جون تیروي تاسو ردی زنانو سره بالمعروف په معروف په لیکه طریقه په شری طریقه باندې فان کرتموهن اوس یو سره دغه وی نه خلی سر می جون ندیگی خدا می دیر بد شدیر بد خوی دی پکی پوش بی نو اللہ وی پا ان کریم تموهن کچر تتاسو بد گنی داخده فعصا نو نزدی دا انتک رو شیئن چه بد بگنی تاسو دا دوی نی یو خوی بی بد گنی و یجعل اللہ او اوپگر دی اللہ تعالی فی پدی وادست تاسو که خیرن کثیرا خیر دیر نور نور خیرونو پکی دیر وی تا بی یو خوی بدی شی خو نورو پاقی که اللہ تعالی تا برکات واشی تربیت تاول لات بده کی سبا کی نو دغه د پاره دغه مکاو و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج او د توي کی مہر واپس مالا اگر کتا یو خزانه ولې نه ور کړی دا نه کی واپس د ما قبل تاکید دفا و ان اردتم استبدال او که چرته تاسو اراده لري د بدلولو زوج د یو فدی مکان زوج په زائد بلې خدي اے دا نه دی چې خدي بدله خدي بدل خو نه روا دی خدا سره چې تواجه د خدي ته طلاق ور کوما او بل خذا کوما بلا خدا چه کیو کوما نو بیا داس چلو کی چرا پات دی دی خدا تو وجه تعالی سلام در کوم دغه بلا خدا کوم لہذا مالا مہر واپس راک مہر تکا واپس راک دی بل پیدان بلا خدا کوم اللہ ادا بنکی وا اتیتم احداهن او ورکلی تاس یود دی خدتا قنطارن ها یو غټ خدانا قنطار نہ مراد سره یو غټ خدانا دی ورکړی دا فلا تاخذون ما علی منه دغه مہر نہ شی ان حصے لقبتم نالی اتاخذونه اس دزیده پارا خلق بیا چلو کی بیا په خدا باندې تورونه شروع کی نو خدا بدنامی چې دا مہر ماته پاتیش نو الله وی اتا اخذونه آیات اسو اخلی دا مہر بهتانن په بدنامی لګولی سره په دې زنانه باندې و اسم مبینا او په کول د ګناه کار سره کار ګناه کې ظالم او پاغي بدنامی لګي نو دا څه کی و کیف تاخذونه اس دجر ور کی په دا کار باندې چې دا مکه وی و کیف تاخذونه او سرنګ اخلی تاسو دا مہر و قد افضى بعضکم او یقینا نزدی شوی دی بعض استاسنا الی بعض بعض تا خوش بی خلی سر استاک ورواله شوی دی فایده دی تیغستی را و اخذنا او دی خود و اغستی را من کم دی تاسنا میساقن غریزا اغا واده پخا پوخ لو دی در ناغستی و نکای دی سر نو کری عجب تو قبل تو سر تانا پوخ لو سر استی شوی دی اوس اغا لو دغی ندی مات کرد و تی ماتی نو دا کار مکوا نو دا شو یو لسم قانون دغه تفصیلات شو یو لسم قانون دی اوس خا من دی منکوحی دی ابنا الکا لار دی یو خدای سره نکاح کړی دا پوښ کنه نو هغه خدای سره هغه سره نکاح هغه طلاق کړه پردای دا و میرا مور وستا او هغه طلاق کړه نو دا هغه سره به نکاح نه کی جاهلیت کې ودا کېدل نو پاغه رد کړو ولا تنکحو نکاح مکوي ما دا هغه خدای سره نکاح آباؤکم چې نکاح وسره کړی دی پلاران استاد من النساء دخذنا الا ما قد سلف لكن ما قد سلفا لیکن هغه چې مخکې تیر شوی دی مخکې خلکو کړیو ناغه شي ویلی هغه تیر دی هغه بس پریک دی جاهلیت هغه کسی پریک دی اوس چې کوم دنه مطلب دار آینده کې مکاوی یا لیکن ما قد سلفا لیکن هغه چې مخکې تیر شوی دی نو هغه پریک دی که چا سره ویلی چې په نکاح کې خو چې دواړه معنی استثناء متصل منقطع دواړه راوستي دي انه کان فاحشه یقینا دا نکاح کول د منکوحې د پلار سره کان فاحشه ددا بی حیائی لویا ہاں پا خلقو کی پا دا دیر بدگرن کی گی و مقتن او دے سبق دا غصی دا اللہ تعالی مقتن غصی دا سبق دا غصی دا اللہ دے و سا سبیلا او دب دا لارا پا خلقو کی دب دا لارا مجورا و بد بد رواجن را و باس دا کار مکو پوشوی دا دی کار مزان ساتی خا پی دولسم قانون دولسم قانون دے تفصیل المحرمات خا محرمات خذی چکم حرام خذی دی کنا نو دا آغی تفصیل دا بیانی پا دیز آئی که دا تفصیل المحرمات چه دی دا حرام خذی پتا بانی کم کم حرامی دی نو بعد اس دی بعض نسبی دی و بعض سببی دی خواه اگه نسبی اگه که بیا مطلب داده چه اگه مرده و خورده و دادی او سببی که بیا در رضاعت توجه نه یا در زوجیت توجه نه مساحرت توجه نه رسخرگانه توجه نه داغی توجه نه چکم حرام شوی دی صحیح شوا او دا موبت من داغه دی حرامی دی او یو موقت حرامه ده وقتی طور سر حرامه ده اگه صدا اگه پردهی خدا پردهی خدا نکاکیگه خواه اتكم من دستاسو نو امهاتكم کی بیا نیا او داغی نیا او بیا داغی مور او بیا داغی مور دا ټول اصول پس لاړل ها صحیح شو او داغ شان د پلار مور دا پکې راځي و بناتكم او لونه استاسو لونه دروانه حرام دي لور لور بیا دا پس دا او وا انس فلک دا ټول دی پس ها و اخواتكم او کوین دستاسو صحیح شو هغه دروانه حرام دي نو داغ شان ته خور دروانه حرام و عماتكم او تروریان استاسو ترور عما د پلار خور ته وای و خالاتكم او خالص تاسو تاسو تم اغي تم ترور وای کنه د مور طرفه تر مو ته ماسیګانی وای پوښی ماسیګانی تاسو و بنات الاخ او اغه لونا دورون تاسو یعنی وریری تاسو صحیح شو و بنات الاخت او اغه خورزی تاسو د خور لور دی خورزه دی و امهاتکم اللاتی او اغه مین دی تاسو ارضعنکم چې شودی درکړی تاسو تا پاری کې بیا د ټول راځي ښا د اغي بیا لور د اغي خور دغه څنګه ټول ترتیب بیا پاری کې جوړیږي حرمه من الرضاع ما حرم من النسب حديث كرازي كنا حرام دي الرضاعات نا اغا چه حرام دي النسب نا اغا طول فكرازي واخواتكم موقين دستاسو من الرضاعات دي رضاعات دي شودونا خوشوی یو جنائی دي تاثر پا یو دا شودس کردی یا دا غی لور دا چه کم مطلب داره دا چه دا غوا دا مطالت شود در کردی دا غی لور دا دا ستا دا خور دا رضاعات امهات نسائكم او مين دي دخل استاسو خواقيان و تويخا اغا دربان حرام دي و ربائبكم اللاتي و پرکتای استاسو پرکتای بیده نئی فوشی اغا خضا چه مطلب داره تا کرده او اغی سرب یا سشوی دي اغی سرب دبل اغا لور چکم دنو اغا و سرده کنا بل چه تمخی واده و دا اغا نی لور شوی ده بیا تا پنی که کرده نو دا اغا لور تا بیا استاسو وی مونگو تا پرکتای وی فوشی استاسو بین درمینم و ربائبكم اللاتي و پرکتای استاسو اللاتي غفي حجوركم چه پس دي پا غيب استاذو کی دي یعنی پا حفاظت و پا تربیت استاذو کی دي خدا حجوركم و سرخان و ضروری نده جستا تربیت کی نده فتاب حرام ای دای اسی قید اتفاقی لگو چه دو شرمی گی نا دا خلصتا پا تربیت کی دا و تبی گیا ایتا مطلب دا آغی سر نکاہ کی دا نکی گی من نسائكم اللاتي خدا پر کتای کما ناروا دا دا اغا خزنا اللاتي چه اغای دخلتم بهن ناچه تاسو دخول کرده دا اغای سر خوش بی دا اغای سر تا کورواله کرده نو اغای سر فا این لم تکونو که چرتنوی تاسو دخلتم بهن ناچه دخول مکرده دوی دیمیم دو سر فلا جناح علیکم نو نشت دی گنا بیا پا تاسو بانی پا دی نکا دا پر کتو که خوش بی او دیکلا مور ورلا او بیا دی طلاق اخرا بیا دی ورلا سو کر نورو کرا خیر دی فلیکن چه کورواله دی نو کرده او چه کورواله دی اکرنو بیا دی طلاق سر دا نارو وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وحلائل او اغخذي ابنائكم دزامن استاسو انگين دي وتوي فوچكنا دلتن جين دي وي الذين من اصلابكم فو اغزامن جستاسو دي شاگان ندي يو زير اصد يو سوريت زير وي اغتا متبنا وي او بيا توالي چه دخذت ما بان ناروا دا نو خنن ناروا كيگي اغتا استانا پیدار دا اغي ما اغي الگ خضا وان تجمعو او بالحرام دي پتاسو بان جمع كول بين الاختين فمیانز د دوو خویندو که د دوو خویندی بنا راجمه که خواه الا ما قد صلف لیکن ما قد صلفا لیکن که مکه در نشوین و بیاغ سکی دیاغ پریک دی ان الله کان غفور رحیم یقنن الله تعالی بخون که مهربان دی والمحصنات من النسائی او اغا واده کری شوی خزی دا پکی بل شخا المحصنات المتزوجات محصنات دا قرآن که پا دیر و مانو سر رازی پا مانو دا پاک دامن سر رازی والتی افسنت فرجها فنفخنا فی من روحنا ال تک رازی محصنات مانا محصنت مانا دا قرری سر رازی ازاد خزا دا امی پا مقابل کی والمحصنات اغا واده کری خزی من النسائی دا خزنا الا ما ملکت ایمانکم مگر اغا چه مالکان شوی استاسو خلاسنا اغی سر بیانی کانشتا إلا ما بلغت أيمانكم مگر اغه مالکان شوی خلافون استاسو اغه وین دیدی دا اغه مالکان دستا خلافون نو داغه سره ست داغه سره نکاح نشته دغه په ملکی یمین کې دا ملکی یمین هغه ته وایي چې مطلب دا دی هغه ستاسو خدمت د پاره او دغه د پاره نو اغه بغیر د نکاح نه داغه سره کول شي جما کول شي خو نکاح بغیر د نکاح چې کوم دی هغه ملکی نکاح کمزور دی د ملکی یمین نو ملکی یمین چې مضبوط ته نو بس هغه برقرار پاتې الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم کتب الله علیکم کتابن لیکل دی الله تعالی پتا سو باندې لیکل یعنی دای در باندې فرض کړی دی د دې حرمت در باندې لیکل دی او حلل لكم ما وراء ذلكم او حلال کړی شوی تاسو د پاره ما وراء ذلكم هغه چې غیر وجد دینه ان تبتغوا باموالکم چې تاسو طلب کوي په مالونو خپل سره د دینه اقوا ما وراء ذلكم وراء الوسی وای دای وراء ذکر اولو چې دې کې بیا بعضی مطلب بعضی قسمونه خو ذکر نه کړل خو شوې خو هغه قسمونه چې کوم دنو هغه پکې وسر راځي نو د دینې وی چې وراء لری لری د دینه اخوا سدي هغه چې کوم دنو تاسو بیا اجازه ته انت بتغو بی اموالکم تاسو طلب کوي په مالونو خپل سره مہر به ورکې ها مہر به ورکې دنه احنا په استدلال کوي چې ګورا نکاح پر سره کې په مہر سره په مہر سره کې یو مہر مال غیر مال چې کوم دنو هغه مہر نه ګرځيږي محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکی غیر مسافحین او نه جنا کوونکی فمستم تاتم به نو هغه تاسو نفاق لای به په دغه مال سره من هن د دې خزونه فاتوهن نن ورکه وی دوی ته اجورهن مہرونه د دوی فریضه فریضه فرض فریضتن فرض کړی دی الله تعالی دا په فرض کولو سره صحیح شو یا فریضتن مقرر مقرر هغه کوم تاسو مقرر کړی دی نو هغه ورکوي ولا جناح علیکم او نشته ګنا په تاسو باندې دا اوس په بل وهم باندې چا به چې ښا دا خو فرض شوی دی اوس خدا خزم نشي پرې خو دی الله وینا ولا جناح علیکم نشته ګنا په تاسو باندې فیما پاغه سکی تراضی تم به چې تاسو رضای پاغه باندې یو بل سره رضا شوی من بعد الفریضه پس د مقرر کولو د مہر نه دا نه چې ول نه دا اتفاق وکړي چې یره بس نکاح کو خو سره مہر نه مقرر کو نو دا نه روا دی خو مہر دې مقرر کو دا نه پس تخذ دی چې او زه خو اس مستعمل ګره مو ته د مامل ګره دا څل چې در پرې مې خو دا مہر دی بس پرې دا یا مې نیم در پرې خو دا یا درې مې سم در پرې خو دا نو بس بالکل دا تاسو پر رضا شوي الله و الا جناح علیکم نشته ګنا په تاسو باندې ان الله کان علیما یقینا دی الله تعالی پویا په خلق باندې په حرام ولود بعض قسمونه په حلال ولود راغی کی حکیما او حکمتونه دی په دې ته حریم او تحلیل کی حکیما حکیم دی حکمتونه دی په دې ته حریم او تحلیل کی الله بعض شی حلال کی او بعض حرام کی دې کې د الله غت حکمتونه